Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu, Saioa Gabi Kagoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz, gozatzeko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, Ma Parkerren bizitza eta Etxeko Andrearen neskamea. Egilea, Catherine Mansfield. Itzultzailea, Anton Garikano. Honela aurkezten du Catherine Mansfield, Anton Garikano itzultzaileak, literatura unibertsala bildumarako egindako sarreran. Catherine Mansfield, 1888an jaio zen Wellingtonen, Zelanda Berrian, baina bai berarentzat eta bai bertako askorentzat, Britania Handia zen benetako ametzetxe eta helmuga. 14 eta 17 urte bitartean Londresen ikasi ondoren Zelanda Berrira itzulirik, ez zuen etzi Ingalaterran bizitzen jarri zen arte, oraingoan betiko, 1908an. Bai hauetan eta bai ondorengo joan etorrietan ordea, badirudi, etzela inon pozik sentitu. Zorion bila, nora ezean ibili zen urteetan eta urteetan, eta bere gorputz erratua sarri erori zen ostatu eta hotel gelatan, laguntza eskaini ziotenen besoetan, goxotasuna eman ziotenetan. Zelanda Berriko familiak eta bizitzan zen garaiak, ez zuen ulertu eta barkatu Catherine Mansfielden ibilera heterodoxoa. Maitasun beharrak bultzaturik, ugari izan ziren berarekin harremanak izandako gizon eta emakumeak. 1909an, George Bowdenen ezaguera egin, hark eman zion idazten hasteko modua The New Age aldizkarian, eta arekin ezkondu zen, naiz eta Garnet Trowellen gandik, aurdu negon. Laster bildu zen ostera Garnetekin, herri-zerri ibili oizena musika jotzen orkestra batean. Amak Alemaniara lagundu ondoren hango bainoetxe batean erditzeko, aurra galtzeak naigabe handia sortu zion. Antzegoela, maitemindu zen Florian Sobienowski itzultzaile poloniarrarekin. Nunbait, ark ezagutarazi zion Chekhoven obra, baina baita gonorrea erantzi ere. Garai hartan eritasun senda ezin eta izen txarrekoa, ondorio larriak eragin zizkion eriotza bitartean. Oina zelatzak, bihotzeko ezinak. Alemaniako egonaldiak inspiratu zion bere lehen liburua, In a German Pension, 1911an argitaratua. Urte berean ezagutu bide zuen John Middleton Murray. Biak bateginik maitasunari eta lanari esker, haren Rhythm aldizkarian hasi zen Catherine Mansfield idazten, aurrekoarengandik bizi alargundu eta Murray hartu zuen ondoan. Bere memorietan ageri denez, baina beren harremanak gorabera askokoa izan zen. Catherine Mansfieldek askotan egosten zien gizonei baldarrak izatea sentimendu mailan, krudelak, handinaiak, engainatzaileak. Virginia Woolfekin ere tratu estua izan zuen 1916 askero, eta gertuti jarraitu zuten batak bestearen lana. Izan ere, biak ziren zutabe tinkoak orduko emakumeen borrokan, tradizioak agintzen zien zereginetik iesi, gizonen maila berdina nondik iritsiko. D.H. Lorenzen lagun eginik, ark kutsatu zion agidenean, tuberkulosia. Lehen ez gain, orduan eta gehiago gaixotu zen, eta diru estuasunak ere kalterako izan ziren. Bere kontakizun laburrak, neurri handian, bere txikitako bizimodu viktoriarraren ispilu dira. Dotoretasun eta fintasuna kapelu eta blusa berrien forma harturik, aldamenean, mirabeak, hipokondriasko ukituak, festak, lore koloretsuak, afektazio itxurati bat. Azalorren azpitik, badirudi Catherine Mansfieldek benetako sentimenduak agertu nahi dituela, inguru hotz baten artetik distiratzen duten argiuneak. Instant batez piztu eta berehala itzaltzen diren irudiak. Hori dena, hizkuntz ekonomia harrigarri batekin. Bertan balego bezala, irakurleak bat egiten du momentu horiekin. Izan ere, deskripzioak bikainak dira, zehatzak, bizitza darie. Utsalak diruditen xehetasunek balio simboliko indartzua hartzen dute, beti ere inoren barrua errotik aztertu nahian. Hori da azken batean, Catherine Mansfieldren ardura. Giza jokabidearen berri ematea, bere kontraesan eta gordintasunekin, modu poetikoan. 1922an, lorategiko festa argitaraturik, gehiago idazteko gauza ez eta osasun bila abiatu zen herri-zerri. Frantziako Fontainebleau-n hil zen, handik urte betera, 35 urte zituela. Honaino heltzen da Anton Garikanok literatura unibertsalaren bildumarako prestatutako sarrera. Gaur irakurriko ditugun ipuinetan, Ma Parkerren bizitza eta Etxeko Andrearen neskamea, bi emakume ditugu protagonista. Biak, inoren zaintzaileak, inoren etxearen garbitzaileak. Biak, besteentzat bizi eta beren bizitzari uko egindako emakumeak. Ma Parkerren bizitza. Jaun literatoak goiz hartan atea ireki Ma Parkerri asteartero etortzen baizitzaion etxea garbitzera eta bilobagatik galdetu zion. Ateko tapizean zegoen Ma Parker, sarrera txiki ilunean, eta besoa luzatu zatea isten lagundu ondoren jaunari, erantzun zuen. Atzo lur eman genion jauna. Esan zuen isilik. Ene bada, asko sentitzen dut. Esan zuen jaun literatoak, atzekabezko doinu batekin. Gozaltzen ari zen orduan txe. Oso mantal narrasa zeraman eta egunkari zimur batzuen eskuan. Baina txarki sentitu zen. Ezin zen zala epelera itzuli zerbait esan gabe, zerbait gehiago. Orduan, neskamea bezalakoek, hainbesteko balioa ematen zietenez hiletei, esan zuen jator. Hileta ederra izango zela, espero dut. Zer esan duzu jauna? Galdetu zuen Ma Parker zaharrak, lehor. Gaixo errukarria, erabat jota ematen zuen. Hiletak arrakasta izango zuela espero dut, esan zuen. Ma Parkerrek ez zuen erantzun. Burua makurtu eta sukaldera joan zen tirrik itarraka, gogorre utzi zarrain poltsari. Barruan baitzituen garbigarriak eta aurreko mantala eta feltrosko oinetakoak. Jaun literatoak bekainak goratu eta gosariari ekin zion berriro. Zena galduta noski, esan zuen osenki, mermelada hartzen zuela. Ma Parkerrek buruko tokatik bi orratz beltz-beltzak kendu eta ateatzean eseki zuen. Zamar gastatua askatu eta ura ere eseki zuen. Ondoren, aurreko mantala lotu eta botak kentzeko eseri zen. Botak kentzea edo janztea bere biziko oinazea zen, baina urteak zeramatzan oinazearekin. Minarekin ohituta zegoenez, aurpegia okartuta eta bihurrituta eukitzen zuen ziztadaren zain, baita txibistak lasaitu aurretik ere. Bukatutakoan, bizkarra atzeratu intziri bat eginez, eta leun-leun igurtzi zituen belaunak. Amona, amona! Magalean zeukan biloba txikia, botoizko bota jantzita, kalean jolastetik zetorren. Begira nola utzi dioan amonari gona, bihurri hori! Baina mutikoak amona lepotik hartu, etaren masailak berea igurtzi zuen. Amona, emun txampona! Hasi zitzaion, zurikerian. Alde mendik, amonak ez dik txamponik! Bai, baduzu. Ezetz ba? Baietz ba, eman bat. Baina bera, larruzko poltza zahar, beltz, zanpatoaren bila ari zen ordurako. Eta ik, zer emango amonari? Mutikoak, barre txiki lotxati bat egin, eta gehiago urreratu zitzaion. Ilobaren betazala sentitu zuen masailan ikaraz. Nik ez dute zer. Xuxurlatu zuen. Andre zaharra airean zutitu, gazezko sukalde gainetik burdinazko lapiko hartu eta arraskara eraman zuen. Urrotsak lapiko barrena astintzen, itxuraz behintzat mina gutxitu zion. Perraila ere bete zuen eta garbiketarako ontzia. Liburu osoa beharko litzateke sukalde ura nola zegoen azaltzeko. Astean zehar jauna, bere kasa moldatzen zen. Hau da, justu horretarako jarritako mermelada ontzi batera botatzen zituen te ostoak, eta sardeska garbirik gabe geratzen bazen, bat edo bi garbitzen zituen esku oialean. Gainerakoan, lagunei esplikatzen zien moduan, oso sistema simplea zeukan, eta ez zuen ulertzen jendearen kezka etxeko gobernua zela eta. Duzun guztia zikindu, astean behin atso bat hartu garbiketarako eta kitxo. Ondorioak, ikaragarrizko zabortegi baten antza zuen. Lurra bera ere beteta zegoen ogi txigortuen azal, paper, zorro, zigarro puntaz. Baina maparkerrek ez zion amorraziorik horregatik. Errukia zion jaun gazte gizagaixuari. Ark ez baitzuen, inortxo ere kaso egingo zionik. Leio txiki zikinetik, triste itxurako zerupuzka zabal bat ikusten zen. Eta odeiak ageri zirenero, oso igatuak ematen zuten. Odei zaharrak, ertzak janda, zuloekin, edotearen mantxak bezalakoak. Ura berotzen zen bitartean, Ma Parker lurra errastatzen hasi zen. Bai, pentsatu zuen, erratzaz bazterrak joka. Bata dela eta bestea dela, latzak ikusia naun. Bizitza gogorra izan dinat. Auzoek ere, horix esaten zuten berari buruz. Berarrain poltsa hartuta etxealdera arrastaka zijoala, sarritan aditzen zien kale kantoian zain zeudela, edo burdinezian jarririk, bata besteari esaka. Horrena bai bizitza gogorra, Ma Parkerrena! Egia latza zen, eta ez zegoen bat ere arro. 27. atzeko etxe azpian bizi zela esatea bezala. Gogorra bizitza. 16 urterekin, Stratfordetik irten eta Londresera etorri zen, sukaldeko neskame. Bai, Stratford on Avonen jaioa zen. Shakespeare esan duzu, jauna? Ez, jendeak beti hartaz galdetzen zion, baina berak ez zuen sekula izen hori aditu, antzokietan ikusi arte. Etzen ezer oroitzen Stratfordekoaz, salbu, iluntzean sutondoan eserita, izarrak ikusten zirela tximiniatik. Eta amak beti irugiarra ukitzen zuela sabaian zintzilik. Eta bazen zerbait atarian, zuaiska bat, beti usain ederra zuena. Baina zuaiskaz zalantza zuen. Behin edo bitan etorri zitzaion gogora ospitalean, gaizkituta eraman zutenean. Leku latza izan zen laneko lehen etxea. Ez zioten irteten uzten. Ezin zen gora igo, goizeko eta iluntzeko otoitzetarako espazen. Benetako sotoa zen. Eta sukaldaria emakume ankerra zen. Irakurri al izan baino lehen kentzen zizkion familiaren kartak, edo bestela, haiekin lo hartzen zuela eta ekonomikara botatzen zizkion. Eta kakalardoak, sinestea ere. Londresera iritsi arte sekula ez zuen kakalardo beltzik ikusi. Honetan, Mac barre txiki bat egin zuen. Izan ere, kakalardo beltzik ikusi ez izana. Tira, zure oinak sekula ez dituzula ikusi esatea bezalakoa zen. Familia Ark zorpean etxea jan zuenean, laguntzaile joan zen mediku baten etxera, eta han urte bi egin ondoren, gau eta egun etenik gabe, eskondu zen. Senarra okina zen. Zer eta okina, Parker Andrea? Esan zuen jaun literatoak. Izan ere, noiz edo noiz, liburukoteak alde batera utzi, eta belarri bat eskaintzen zion, bizitza izeneko zera horri. Oso atsegina izan behar du okin baten emazte izateak. Parker Andreak ez zuen seguru ematen. Lanbide garbi askoa, esan zuen jaunak. Parker Andreak ez zuen gogatua ematen. Ez zitzaizun gustatzen bezeroei ogi berria ematea. Zera jauna, esan zuen Parker Andreak. Nik enuen goiko dendan denbora asko egiten. 13 txikitatik 7 ehortzi genituen. Ospitalea etzenean, ambulatorioa, esan liteke. Horixe bai, Parker Andrea, esan zuen jaunak otzikaraz, berriro luma hartuz. Bai, 7 joan ziren, eta beste 6 artean txikiak zirela, bularretik gaixotu zen senarra. Biriketan irina, esan zion medikuak berari. Senarra ohean eserita zegoen, alkandora burutik gora igota, eta medikuak biribil bat egin zion bizkarrean atzekin. Hemendik irekiko bagenu, Parker Andrea, esan zuen medikuak. Birikak haut zuriz lepo ikusiko zenizkioke. Artu arnasa dizkidea. Eta Parker Andreak inoiz ez zuen seguru jakin. Benetan ikusi zuen ala iruditu zitzaion, haut zurizko laino handi bat ateratzen senar gizagaixoaren espainetatik. Baina zen bat borroka 6 seme alaba horiek hasteko eta bere buruari eusteko. Latza izan zen. Gero, orduantxe eskolarako adina iritsi zitzaienean, senarraren arreba etorri zen berekin bizi eta etxeko gobernuan laguntzera. Baina artean bi hilabete bertan ez, eta eskileretan bera erori, eta bizkarrezurretik jota geratu zen. Eta 5 urtez, Ma Parkerrek beste aur bat euki zuen, haren negar saioak zaintzeko. Gero, modi txikia bide txarretik abiatu eta berarekin eraman zuen Aliz Aizpa. Bi mutilak kanpora joan ziren, eta Jim txikia Indiara joan zen soldadu. Eta Ethel, gazteena, eskondu egin zen zerbitzari txiki alferrontzi batekin, gero ultzerekin hil zena, Leni txikia jaiotako urte berean. Eta orain, nire Leni txikia, nire biloba. Kikera zikin, ontzi zikin pila garbitu eta lehortu zituen. Labanak, ikatza baino beltzago, patata zati batekin garbitu eta kortxo zati batekin bukatu zituen. Maia eskuliatu zuen, eta baita arasa eta arraska ere, non sardin izatzak zebiltzan igeri. Mutikoa etzen sekula indartsua izan, hasieran bertan ere. Denek neskatza hartzen duten aur eder hoietakoa zen. Ilekizkur zilartzuak zituen, begi urdinak, eta diamante baten antzeko orina sudurraren alde batean. Berak eta Ezelek izandako buruhaustea kume ura hasten. Egunkarietako zenbat gauzarekin saiatu ziren. Igande goizero, Ezelek ozen irakurtzen zuen, Ma Parkerrek lixiba egin bitartean. Jauna, bi hitz bakarrik zuri esateko, nire mirtil txikia iletzi egin zutela, baina zure botikako lau botila hartu, eta 9 astetan 8 libra irabazi, eta oraindik ere gizentzen ari da. Eta orduan, arasatik tintaren arrautzontzia hartu, eta gutuna idatzi hoi zuten, eta Mak posta agindu bat bidali hoi zuen biharamunean, lanera bidean. Baina alferrik zen, Leni etzen ezerekin gizentzen. Kanpo santura eramateak ere etzion inoiz kolorea hobetu. Autobusean zijoala astindu on bat emateak, etzion inoiz apetitua ireki. Baina ura, amonaren mutikoa izan zen hasieratik. Nore mutikoa izi, esaten zion Ma Parkerrek, labe aurrean zutitu eta leio zikineran zijoala. Eta aho txiki ura, oso epela, oso urbila, itogarria. Ma Parkerrek bular barruan sentitzen zuen, bihotz azpian, barrez lehertzen zen, esan ez. Ni amonaren mutikoa naiz. Une hartan, pauso hotza aditu zen, eta jaun literatoa agertu zen, kalerako jantzita. Parker Andrea, kanpora noa. Oso ondo, jauna. Tintontzearen erretiluan aurkituko duzu zure koroa erdia. Eskerrek asko, jauna. Aizu, Parker Andrea, esan zuen jaun literatuak bizkor. Azkeneko hemen izan zinenean, etzen nuen kakaurik zakarretara botako, ezta? Ez, jauna. Arraroa da oso. Lepua jokatuko nukeen koilarakada txiki bat kakao utzi nuela potoan. Bapatean isildu zen. Goxo eta tinko jarraitu zuen. Zerbait harrika botatzen baduzu, esango didazu, ezta, Parker Andrea? Eta han joan zen, bere buruarekin oso pozik. Eta bat seguru, hain zuzen ere, argi utzi ziola Parker Andreari, bera emakume bat bezain ernea zela, naiz eta axola gabe itxura deuki. Atea danba itxi zen. Eskuilak eta zapiak hartuta, logelara joan zen. Baina ohea egiten hasi zenean, berdintzen, sartzen, astintzen, jasan ezina gertatu zitzaion Leni txikiaren oroitzapena. Zergatik sufritu behar izan zuen horrenbeste. Horixe zen ulertu ezin zuena. Halako ingeru txikiak zergatik borrokatu arnasa hartzeko. Ez zuen zentzurik aur bati horrela sufrierazteak. Leniren bularreko kutxa txikitik, irakitearen antzeko hotza aditzen zen. koskor handi bat zeukan bularrean egosten, bota ezin zuena. Estule egitean, izerdia saltzen zitzaion bekokian. Begiak handitu, eskuak dardar, eta koskor handi ura egosten patata bat eltze barruan kolpeka bezala. Baina denetan latzena zen, estulka ari etzenean, burkuaren kontra eseri, eta ez zuen hitz egin edo erantzuten, ez da aditzen zuen itxurarik egiten ere. Muturtuta jartzen zen. Ez duk amona xar gaixoaren kulpa potxoko, esaten zion Ma Parker gaixoak, ari belarri txiki purpuretatik hile bustia atzeratuz. Baina lehenik, burua mugitu eta baztertzen zen. Zeharo azerre begiratzen zion amonari, irmo. Burua okertu eta saiezka begiratzen zion, amonagandik alakorik espero izan espalu bezala. Baina azkenean, Ma Parkerrek estalkia bota zuen ohe gainera. Ez, ez zeukan hartan pentsatzerik. Gehiegizkoa zen. Gehiegi jasan behar izan zuen bizitzan. Orain arte jasan zuen, bere buruari zutik eutzi zion, eta sekula ez zuten negarrez ikusi. Ez da inortxok ere. Seme alabek ere ez zuten ikusi bea jotzen. Beti atxiki zuen burua arro. Baina orain, lehenik gabe, zer geratzen zitzaion? Deus ez. Uraxe zen bizitzan geratzen zitzaion bakarra. Eta orain, ura ere ez. Zergatik gertatu behar zait hori dena. Galdetu zuen berekiko. Zer egin dut, esan zuen Ma Parker gaixuak. Zer egin dut? Hitz horiek esatearekin batera, lurrera erori zitzaion eskuila. Sukaldean topatu zuen bere burua. Bere miseria hain zen gogorra, nun kapelua jarri, samarra jantzi eta etxe bizitzatik irten baitzen, ametzetan bezala. Etzekien zer egitera zihoan. Gertatu zaionarekin izu eginik doan norbait bezala, edo nora joan aziez egitea balego bezala. Kalea, hotz zegoen. Aize izostua zebilen. Jendea, ziztuan zihoan, oso bizi. Gizonak, guraizeak bezala oinez. Emakumeak, katuak bezala, jipitxapa. Eta inok etzekien, inori ez hitzaion axola. Bertan lehertzen bazen ere, azkenean, hainbeste urte eta gero negarari ematen bazion, giltzapera bidaliko zuten. Baina negar egitean pentsatu, eta iruditu zitzaion leni txikiak besoetara salto egiten ziola. Bai, hori xe nahi dik lastana. Amonak negar egin nahi dik. Orain negar egiterik baleuka. Denbora askoan negar, hainbeste gauzagatik. Bateko, lehen etxe ura, eta hango sukaldari ankerra. Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa Literatur Podcastera. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabik Agoje Askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez euskaraz gozatzeko. Thank you.

burua okertu eta saieska begiratzen zion. Amonagandik alakorik espero izan espalu bezala. Baina azkenean, Maparkerrek estalkia bota zuen ohe gainera. Ez, ez zeukan hartan pentsatzerik. Gehiegizkoa zen. Gehiegi jasan behar izan zuen bizitzan. Orain arte jasan zuen, bere buruari zutik eutsi zion, eta sekula ez zuten negarrez ikusi. Ez da inortxok ere. Semealabek ere ez zuten ikusi bea jotzen. Beti atxiki zuen burua arro. Baina orain, lehenik gabe, zer geratzen zitzaion? Deus ez. Uraxe zen bizitzan geratzen zitzaion bakarra. Eta orain, ura ere ez. Zergatik gertatu behar zait hori dena. Galdetu zuen berekiko. Zer egin dut? Esan zuen Ma Parker gaixuak. Zer egin dut? Hitz horiek esatearekin batera, lurrera erori zitzaion eskuila. Sukaldean topatu zuen bere burua. Bere miseria hain zen gogorra, nun kapelua jarri, samarra jantzi eta etxe bizitzatik irten baitzen ametsetan bezala. Etzekien zer egitera zihoan. Gertatu zaionarekin izu eginik doan norbait bezala, edonora joana ziez egitea balego bezala. Kalea, hotzegoen. Aize izostua zebilen. Jendea, ziztuan zihoan, oso bizi. Gizonak, guraizeak bezala oinez. Emakumeak, katuak bezala, jipitxapa. Eta inok etzekien. Inori ez hitzaion axola. Bertan lehertzen bazen ere, azkenean, hainbeste urte eta gero negarari ematen bazion, giltzapera bidaliko zuten. Baina negar egitean pentsatu, eta iruditu zitzaion leni txikiak besoetara salto egiten ziola. Bai, horixe nahi dik lastana. Amonak negar egin nahi dik. Orain negar egiterik baleuka. Denbora askoan negar, hainbeste gauzagatik. Bateko, lehen etxe ura, eta hango sukaldari ankerra. Besteko, medikuarena. Gero zazpi txikiak, senarraren heriotza, semea laben joaera. Eta lehen irena bitarteko urte garratz guztiak. Baina gauza hauekin denekin behar bezala negar egiteko, denbora asko beharko zuen. Hala ere, iritsi zen garaia. Egin beharra zeukan. Ezin zuen gehiago atzeratu. Ezin zuen. Ezin zuen luzaroa goitxaron. Nora joan. Horrena bai bizitza gogorra Ma Parkerrena. Bai, bizitza gogorra ongi ere. Dardaraka hasi zitzaion kokotza. Ez zeukan denbora galtzerik, baina non, non? Ez zeukan etxera joaterik, ezer zegoenan. Beldurrez akabatzen jarriko zen. Ezin zen edozein bankutan eseri, jendea etorriko zitzaion galdezka. Ezin zen, noski, jaunaren etxera itzuli. Ez zuen eskubiderik besteren etxean negar egiteko. Armailetan edo esertzen bazen, polizia batek zerbait esango zion. Ai, ezin ote zen inon gorde eta bere kasa egon, eta nahi zuen arte bertan egon, inori galarezi gabe, inok ez dutu gabe. Mundu osoan, ezin ote zuen ase arteko negar saio batekin, azkenean. Ma Parker bertan gelditu zen, batera eta bestera begira. Haize izostuak mantala arrotu zion, puxika baten antzera. Eta orain, euria hasi zuen. Ez. Inon ere ez. Etxeko Andrearen neskamea. Esan nizun galaraziko, madam. Ez eunden lo, ez da? Horain txera mandiotea Etxeko Andreari, eta katilukada eder bat gelditu denez, pentsatu dut agian... Ez horregatik, madam. Betik ikera bate egiten dut azken gauza. Otoitz egin ondoren edaten du ohean, berogarri bezala. Belaunikatzen denean nik heltzea sutan jarri eta esaten diot. Iketzak presarik izan otoitz egiten hasteko. Baina beti hasten da irakiten. Etxeko Andrea otoitzen erdira iristerako. Izan ere, madam, hainbeste jende ezagutzen dugu eta denak daude otoitzen premian, den denak. Etxeko andreak izen zerrenda bat dauka liburu gorri txiki batean. Ai, ene, norbait berria bizitan etorri eta ondoren etxeko andreak esaten didanero. Helen, ekatzan nire liburu gorri txikia. Zeharoa zerretzen naiz benetan. Beste bat, pentsatzen dut, ohetik kanpo egonaraziko duena, edo zein eguraldirekin. Eta gainera, ez duku sinik nahi. Madam, tapiz gogorrean belaunikatzen da. Otzikara ematen ditorrela ikusteak, hainbeste ezagutzen aldut. Saiatu naiz engainatzen ere, edredoia zabaldu nuen lurrean, baina hori egin nuen aurreneko aldian, haren begiratua, santu bat ematen zuen, madam. Gure jainkoak baote zuen edredoirik, Helen? Esan zuen. Baina, garai hartan ni ere gazteagoa eta gogoa eman zidan esateko. Ez, baina gure jainkoak ez zuen zure adina eta ez zekien zer zen zurea bezalako lumbagoa eukitzea. Ni bai bihurria, ez da? Baina finegia da, madam. Oraintxe tapa-tapa egin eta ikusi dudanean etzan da, eskuak kanpoan eta burua burkoan, poli-polita, neure artean pentsatu dut. Oraintxe zeure amazena ematen duzu, haren hilotza bestitu nuenean. Bai, madam, neure esku utzi zuten dena. Ah, oh, ederki zegoen. Bere hile leunarekin kopetan kiskur fin-finak egin, eta lepoaren alde batean, Violeta Moreen sorta zoragarri bat jarri nion. Dotore asko zegoen Violeta haiekin, madam. Ez ditu sekulaztuko. Gaur gauean ere, etxeko andreari begiratu eta pentsatu dut. Orain hemen Violeta jarri eta amazena bezalaxe. Azkeneko urtean bakarrik, madam. Apur bat, zera, ondo ezik edo egon ondoren. Ez zuen noski sekula arriskutzu jokatu. Etxeko andreari koxoena izan da beti. Baina nola jarri zen. Zerbait galdu zuela uste zuen. Ezin geldirik egon, ezin lasaitu. Egun osoa eskaileretan gora eta bera, gora eta bera. Leku guztietan topatzen zenuen. Eskaileretan, ataripean, sukaldera bidean. Eta goraka begiratu eta esaten zizun, ume baten antzera. Galdu zaidan, galdu zaidan. Goazen, esaten nion nik, goazen, eta bakarka jarriko zaitut kartetan. Baina heltzen zidan eskutik, ni nintzen bere kutuna, eta xuxurlatzen zidan. Aurkidan, Helen, aurkidan. Tristea, ez da? Ez ez, etzen bere onera etorri, madam. Atake bat izan zuen bukaeran. Esan zituen azken hitzak, oso mantso. Begira, orko, begira. Eta joan zen. Ez, madam, ezin esan konturatu nintzenik. Agian beste neskak bai. Baina izan ere, nik neure etxeko andrea besterik ez dut. Biriketakoak eraman zuen nire ama, nik la urte nituela. Eta aitonarekin hasia naiz. Ilapaindegi baten jabea zena. Denbora guztia dendan pasatzen nuen, mai baten azpian, nire panpinaren ilea apaintzen. Langilea kopiatzen nunbait. Oso jatorrak ziren nirekin. Ilorde txikiak egiten zizkidaten, kolore guztietakoak, azken modakoak eta guzti. Eta antxe goten nintzen egun osoan, isil-isilik bezeroako hartu gabe. Noizean behin bakarrik egiten nuen kirik maiaren oialpetik. Baina, egun batean, gure izeak lortu eta, pentsasazu, madam, erabat moztu nuen ilea. Soil-soil utzi nuen, tximu txiki bat ematen nuen. Aitonaren azerrea. Artu zituen aliketak, ez du sekulaztuko, heldu zidan eskutik eta atzak harrapatu zizkidan. Horrela ikasiko dun, esan zuen. Ura erresumina. Oraindik ere marka daukat. Izan ere, madam, zeharo arro zegoen nire ilearekin. Mai gainean esertzen ninduen, bezeroak etorri aurretik, eta zerbait apaina egiten zidan. Kizkurrandi, leunak eta goialdea izurra. Gogoratzen ez langileak nire inguruan, eta ni serio asko, aitonak emandako penikiarekin, ile egin bitartean aitonak emana geldirik egotearen. Baina, ondoren, beti hartzen zidan penikea. Aitona gizagaixua. Sutan jarri zen, nik egindako txikizioa ikusita. Baina orduan, ederki beldurtu ninduen. Badakizu zerekin nuen, madam. Iez. Bai, iez. Txoko batetik bestera. Sartu eta atera. Auskalo noraino. Ai, ene. Polita emango nuen. Eskua mantalean bilduta eta ileak oskaz beteta. Ez zuen jendeak barre gutxe egingo ni ikusita. Ez, madam. Aitonak ezin izan zuen gainditu. Ezin ninduen aurrean ikusi. Ezin zuen otordurik ere hartu nian banengoen. Hala, izebak hartu ninduen. Elbarria zen, tapizatzailea. Ipotxa! Sofaren atzeak mosteko, gainean zutik jarri behar izaten zuen. Eta ari laguntzen nengoela ezagutu nuen nire txeko Andrea. Ez hainbeste, madam. 13 urte nituen, bete berriak. Eta enaiz gogoratzen inoiz sentitu naizenik, zera, umea, nolabait esateko. Uniformea ere banuen, eta hau eta bestea. Etxeko Andreak hasiera-hasieratik apaingarriak jantzarazi zizkidan, lepoan eta eskumuturretan. Abai, behin bai, barregarria izan zen, entzunzazu. Etxeko Andreari bi iloba txiki etorri zitzezkion bizitan, Sheldonen bizi ginen garai hartan, eta azoka zegoen herri lurretan. Aizan Helen, esan zidan, eramaitzen bi andereño txiki hauek astoan ibiltzera. Han joan ginen, pospolin utzak ziren, bakoitza esku batetik helduta. Baina astoak zeuden lekura iritsi ginenean, beldurre eman zien gora igutzeak. Hala, begira jarri ginen. Ederrak astoak, gurdian ikustenen nituen lehen dabizikoak. Jolasekoak nolabait esateko. Kolore gris zilar zoragarria zuten, txalma gorri txikiak eta brida urdinak eta txilinak dilindalan belarrietan. Eta neskako oskortu xamarrak, ni baino handiagoak, zebiltzan haien gainean, gusturazko. Etzen bat deren abarmena, madam, ongi pasatzen ari ziren eta kito. Eta ez dakiz zer izan zen, baina hanka txiki haiek ikusita eta begiak hain goxo, eta belarri leunak bere biziko gogoa jarri zitzaidan astoan ibiltzeko. Ezin nuen, noski, andereñoekin nengoen. Eta ze itxura emango nuen han goian zintzilik uniformea jantzita. Baina egun osoan astoak eta astoak buruan sartuta neuzkan aiexek. Norbait Espanion kontatzen bertan lertuko nintzela iruditzen zitzaidan. Nori kontatu? Baina oheratu nintzenean, James Andrearen logelan egiten nuen lo, garai hartako gure sukaldaria, argiak itzali orduko. Han azaldu zitzezkidan astuak, dilindalan, haienan katxo politxak eta begi tristeak. Ba, aizu, madam, gogorra da sinesteko, puska batean zain egon nintzen, lo itxura egiten, eta lako batean, bizkarraten tetu, eta marru batean hasi nintzen. Asto gainera igun nahi dut, asto gainera ibili nahi dut! Izan ere, esan beharra neukan, eta pentsatu nuen ez zutela nire bizkar parre egingo ametzetan nengoela jakinda. Bizkorra ez da, umetuntun batek halako asmatzea ere. Ez, madam, orain ja ez. Garai batean ibili nintzen pentsatzen noski. Baina etzen posible izan. Mutilak lore denda txiki bat zuen, kalean bera joan da, gu bizi ginenetik beste aldean. Xelebrea ez da, eta ni hain lore zalea. Bizitak erruz izaten genituen sasoi hartan, eta ni dendan sartu atera ibiltzen nintzen gaur bai eta bihar ere bai, esaten den bezala. Eta jarri eta biok, jarri zuen izena, sesioan hasi ginen gauzak nola antolatu eta hori izan zen hasiera. Loreak, etzen nuke sinestuko, madam, ze loreak ikartzen zizkidan. Haren aleginak. Behin baino gehiagotan lirilloak, eta ez naiz esageratzen ari. Bai, noski, ezkondu eta denda gainean jartzeko asmoa genuen. Dena erabakia genuen, eta nik erakus lehioa apainduko nuen. Ai, nola ipintzen nuen lehioa larun batetan. Benetan ez, noski, ametxetan. Gabonetan, gorosti eta guzti, eta paskotan, lirilloak izar zoragarri batekin, dinan narziso segin erdian. Baita ere, bueno, nahikoa dut. Iritsi zen eguna nire bila etortzekoa zena, altzariak aukeratzera joateko. Ahaztuko ote zait inoiz? Aste artea zen. Etxeko Andrea ez zegoen oso ongi arratsalde hartan. Ez zuen ezer esan, noski. Ez du ezer esaten eta ez du behin ere esango. Baina ongi antzeman nion, arropetan nola estaltzen zen ikusita eta niri galdezka ia hotz egiten zuen, eta haren sudurtxuak ematen zuen ihartua. Ez nuen bakarrik utzi nahi. Banekien kezka horrekin egongo nintzela denbora guztian. Azkenean galdetu nion, ia nahiago zuen nik dena atzeratzea. Ez, Helen, esan zidan. Ez larritu ni gaitik, ez desilusio hori eman zuen emutil gazte horri. Eta gainera, hain alai, madam, bere burua zaxolarik gabe. Inoiz baino kerrago zenterazin induen. Zalantza piztu zitzaidan. Orduan eskuzapia erori zitzaion eta makurtzen hasi zen ura jasotzeko. Sekula etzuen egiten. Zehari zara! Egin nuen oiu, ura geldiarazteko lasterka. Tira! Esan zuen irribarrez. Aizu, madam. Esan zuen. Hasi beharko itzen. Ai, negarrez lertzeko zorian jarri nintzen. Apain mai aldera joan eta zilara garbitzen ari banintz bezala egin nuen, baina eutxi ezin eta galdetu nion, ia nahiago zuen ni ez eskontzea. Zelen, esan zidan, ahotsunekin txe, madam, orain ni zurekin bezala. Zelen, izta ezeren gatik ere. Baina hori esaterakoan, madam, ni izpiloari begira nengoen. Berak etzekien noski ikusten nuela. Bihotzera eraman zuen bere eskutxikia. Bere ama zenak egiten zuen bezala. Eta begiak goratu zituen. Ai, madam. Harri etorri zenerako pres nituenaren gutun guztiak. Eta eraztuna eta opari emandako brotxe txiki potxoko bat. Zilarrezko txori bat, mokoan kate batekin. Eta katearen azkenean bihotza daga batekin. Ederrazkoa. Alan, atea zabaldu nion. Enion tutik esateko betarik eman. Tori, esan nion. Eramaitza zuzurekin, esan nion. Akabo da dena. Enaiz zurekin eskonduko, esan nion. Ezin dut etxeko Andrea abandonatu. Zuri. Emakume bat bezain zuri jarri zen. Danbateko batez itxi behar izan nuen atea, eta antxego nintzen, tardara batean, joan zela jakin arte. Atea zabaldu nuenean, ez dakiz inetziko duzun, madam. Joana zen. Nengoen bezala xeirten nintzen bidera lasterka, mantala eta txapinekin, eta angeratu nintzen bidearen erdian. Begira. Barre honak egingo zituen. Ikusi ninduenak. Joinko santua, zer da hori? Erloioa joka, eta nik ez neuki zaitut. Oh, madam, isitzeko esan behar zenidan. Tapa-tapa egingo dizkizut oinak. Hala egiten diot etxeko Andreari ere gauero, beti berdin. Eta esaten dit, Gabon, Helen, ondo lo egin eta garaiz esnatu. Ez dakiz zer egingo nuken hori espalit esango. Ai, ene, batzuetan pentsatzen dut, zer egin beharko tenuken